إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دل سوات كي توفيق برم بجل وعلا كي سنو درس بأجوش والفق تنكدون عمل اللربة تنغون كي سنو تيربو بدي شرح الدروس المهمة لعامة الأمة. Mu mel ni ñi ngi woon ci lu jëm ci wàllu taaya. Jotoon nañu gis yenn ci siiga taaya yi nga xam ni yu wér la, yu rot ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ba tàmbale woon firi baat yi nga xamante ni nii moom moo nekk ci googee taaya. Te ñoo tàmbale woon ca attahiyaatu lillahi. Waxoon nañ la ne loolee la muy tekki mooy at-ta'zimat min ruku'in wa sujudin wa zullin wa inkisarin. Baatu at-tahiyat la muy tekki mooy mboolem xeetu màggal yi ci ruku' ak sujud ak toroxlu ak damm sa bopp. Loolee lépp mi ngi ñeel ki nga xam ni mooy al-waxidul qahar, muy kenn ki nga xam ni mooy nootaakoon bi, mooy rabbil alamin, di borom mbindee fi. Gisoon nañ ne moom dong mooy ki yeyoo loolu. Loolu moo tax sunu borom digal ñu ci alquran mu ne yaa ayuha alladina amanu, ey yéen way gëm yi ma gook, yaa ayuha alladina amanu rkacu, ey yéen way gëm yi, na ngeen ruku' wasjudu, na ngeen sujud, wa'budu rabbahum rabbakum, na ngeen jaamu seen borom. Ma ngoog ngir ne mbir yooyu moom lépp sunu borom la ñeel, daganul ñu koy defal keneen. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadis mu ne fa amma arruku' fa addimu fihi rabb, mu ne bu ngeen nekkee ci ruku' na ngeen ci màggal seen borom. Kon gis nga ruku' dafa bokk ci acte, dafa bokk ci jëf yi nga xamante ni nii màggal borom bi tabaraka wa taala la. Moo tax kenn waru koo defal mbindeef, kenn waru koo defal mbindeef ak kum mën a doon nag. Waaw, ak lu mën a doon mbindeef kenn du ko rukuwal, kenn du ko sujootal, ndax loolu dafa bokk ci jëf yi nga xamante ni nii jëfi màggal sunu borom la jalla wa ala. Léegi nag jamono ji dafa toll foo xam ni dañuy jël li borom bi tabaraka wa taala moom, jël ko tuddee ko ay tur wala dugal ko ci ay xeetu doxalin ngir oyafal loolu di ko defal ay mbindeef, maanaam comme lu mel ni baatu respect. Gis nga ma ngoog, wala ay salutation, parce nga ci ñenn ñiy def yenn xeetu armance yooyu nga gis ñu jël yooyee nga xam ni ay jaamu yàlla la, solal ko yëre salutation wala yëre respect. Gis nga tuddee ko noonu, te mu nekk jaamu yàlla, ñu koy defal mbindeef ni ñoom. Maanaam mu mel ni daal àdduna bi il suffit que jennwaay toog rek créé benn doxalinam wala benn baatam, gis nga jël ci li nga xam ne jaamu yàlla la, daal di koy tuddee loolu rek, bu boobaa ñu ne ey dagan na. Ñu jël lii nga xam ne jaamu yàlla la woon ca ba alquran doon wàcc, ba alquran wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, sahaaba yi nekkoon fa doon jaamu yàlla, loolu nekkoon jaamu yàlla. Waaye nag ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam 1400 ans après ñu créé suñ benn baat ne salutation rek, daldi jël la nekkoon jaamu yàlla ca jamono yonante bi génne ko ci cadre jaamu yàlla, léegi nag di ko defal mbindeef. Seet leen lii, lii de mooy sun développement. L'homme moderne moom lii mooy développement, waaw lii mooy développement l'homme moderne. Nañ xool rek liñ tuddee développement yëpp, ban njariñ la apporter l'humanité bi, ban njariñ li ñu tuddee développement, ban njariñ la apporter humanité bi. Jëlal ci wàllu wér gu yaram, ndax feebar yi gënul yokk, ndax feebar yi gënul yokk, ñaata xeetu garab a fi nekk, ñaata xeetu mpaj, ndax feebar yi gënul yokk, ndax feebar yaa ngi gën a yokk. Feebar dañoo gën a bari, gën a metti, gën a tar. Domaine boo jël rek, lan moo ci la nga xam ne moo cay développement gi? Développement gi yëpp wax la, développement gi yëpp ah ay tactique la, ay plan la rek. Développement gi yëpp détourné xelu doomu aadama la, ma ngoog. Développement gi yëpp hypocrisie la, wallahul musta'an. Gannaaw baat boobu mu ne wa salawaatu, baatu salawaat nag mu ne ay addaawaat la muy tekki mooy ñaan yi. Mu ne fa inna salaata lugatan, mu ne ndax baatu salaat lugatan hiya duaa, mooy ñaan, maanaam prière loolu lay tekki mooy ñaan. Mu ne fa daawaat lillahi, ñaan yi kon kamu ñeel mooy sunu borom jalla wa ala. Kon nag laa yudaa illa allah, deesut ñaan kenn ku dul borom bi tabaraka wa taala. Gis nga, muy ñaan gi nga xam ne ñaanu jaamu la, masalan duaaul ibada, li ñuy tuddee duaaul ibada muy ñaanu jaamu. Waaye tam ñaan ga nga xamante ni duaaul masala lay tudd, waaye nag ci loo xamante ni nii kenn amul kattanam, kenn amul sañ-sañam, kenn amul mën-mënam ku dul sunu borom tabaraka wa taala, deesu ko ñaan ku dul moom. Mu ne wala yultaja illa ila allah, mu ne deesut làqu lu dul ca borom bi tabaraka wa taala. Wala yutawajjahu bisuali illa ilayhi, deesut jëmaleg ñaan lu dul ca borom bi tabaraka wa taala. Gis nga ko, ci borom bi tabaraka wa taala la ñuy làqu, moom mooy ki ñuy ñaan. Mu ne qala taala wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum, mu ne sunu borom tabaraka wa taala nee na ah seen borom de nee na ñaan leen ma ma may leen. Mu ne wa iza sa'alaka anni, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an, sama jaam yi de buñ ma la laajee man de soriwuma damaa jege, ma ngoog damay nangu di wuyu ñaanu kamay woo wala jaamu wu kamay jaamu su fekkente ne man la ñaan, su fekkente ne man la jaamu. Loolu bàyyi ko xel bu baax. Gis nga, fal yastajibu li wal yu'minu bi, nañ ma wuyu te gëm ma. Loolu bàyyi ko xel bu baax a baax. Bëri na koo xam ne danaan ñaan naa ba sonn te gisuma dara, fekk na muy ñaane la, na muy ñaane moo baaxul, na muy ñaane moo teguwul ca yoon wax, ma ngoog est ce que yàlla lay ñaan, est ce que yàlla kese la ñaan? Mi ngi noonu. Kon loolu bàyyi ko xel bu baax, balaa nga naan ñaan naa ba sonn yàlla nanguwul, est ce que yàlla kese nga ñaan? Est ce que sellal nga ñaan gi joyal ko sa borom moom dogg? Loolee yépp ay mbir la yu yar a bàyyi xel, ma ngoog. Mu ne kon qad yuraadu bi salawaat ay almaarufa, mu ne ñaa salawaat, baatu salawaat tamit nga xam ne day firi ñaan ci làkk, mën nañ cee jublu julli gi ñu xam, te muy lan daatu rukuu wa sujud, julli gi nga xam ni julli gu làmboo ay rukuu la ak ay sujud. Gis nga, ma ngoog farduha wa nafluha, farata yaag naafila ya, fa hiya kulluha lillah, yooyee yëpp yàlla moo ko moom. Maanaam mboolem xeetu julli, firi bu njëkk bi mboolem xeetu ñaan muy duaau masala ak duaul ibada, ñaareelu firi gi mboolem xeetu julli muy farata muy naafila, lépp kulluha lillah, yàlla dong moo ko moom. Laa yusraf shay'un minha, deesu ca wëlbati wala deesu ca détourné lenn ca yooyee illa lahu, lu dul mu ñeel borom bi tabaraka wa taala, subhanahu wa taala, sell ñeel na ko moom mi nga xam ne mooy aji kawe. Kon daganul ñu ciy soppar ñi di ci wëlbati lenn di ko defal keneen ku dul borom bi tabaraka wa taala. Soo ko defee rek day daal di tudd détournement, waaw. Te wax naa ni détourné wu pas-pas jël jaamu yàlla détourné ko jëmale ko ci ku ko yelloowul moo gën a garaaw fuuf détourné ay milliards ma ngoog. Bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.